Program trzeci jest niedziela, 17 września, minęła 6. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Marszałek Sejmu reaguje na orędzie marszałka Senatu. O wysoką frekwencję przy urnach i świadome głosowanie apelował na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Toruniu lider partii. W przededniu napaści sowieckiej na Polskę oddano hołd ofiarom zbrodni Armii Czerwonej. Marszałek Sejmu zareagowała na orędzie marszałka Senatu. Elżbieta Witek zarzuciła opozycji wprowadzenie Polaków w błąd, wyolbrzymiając sprawę nielegalnych wiz do Polski. Jak mówiła w swoim orędziu marszałek Witek, kampania wyborcza nie zwalnia polityków z odpowiedzialności za słowa i podkreśliła, że to polskie państwo i jego organy wykryły groźny proceder. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Do Europy ze zdwojoną siłą powrócił kryzys migracyjny. Dziś trwa regularna inwazja na wyspę Lampedusa. Wczoraj wróciłam z wizyty w Rzymie. Rozmawiałam z wieloma politykami i tam ta sprawa jest na pierwszym miejscu. Nie ma ważniejszych tematów. Co w tym czasie robi polska opozycja? Wprowadza Polaków w błąd. Sufluje opinii publicznej wyolbrzymioną do niebotycznych rozmiarów sprawę rzekomego wydania wiz pracowniczych z naruszeniem procedur. Prokuratura przedstawiła w tej sprawie zarzuty 7 osobom podejrzanym o działania korupcyjne przy przyspieszaniu postępowania wizowego. Nieprawidłowości dotyczą polskich placówek dyplomatycznych na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Z wyborcami w Toruniu spotkał się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Apelował o wysoką frekwencję przy urnach i świadome głosowanie, w tym w ramach referendum. Relacja Michała Fedusia. Prezes PiSu wykazywał w Toruniu różnicę między dwiema siłami politycznymi walczącymi o władzę w nadchodzących wyborach. Podkreślił, że będzie to kolejne starcie dwóch szerokich koncepcji. O co tutaj chodzi? Polska solidarna, Polska liberalna. Ta alternatywa trwa. Czy Polska będzie się troszczyła o tych ludzi, którym można powiedzieć gorzej, czy będzie znów triumfował darwinizm społeczny? Na koniec wystąpienia Jarosław Kaczyński mobilizował wyborców również do wzięcia udziału w referendum i głosowania zgodnie z wizją jego ugrupowania. Żeby pokazać klasie politycznej, że społeczeństwo chce takiej polityki, która zabezpiecza interesy polskiego państwa, polską rację stanu. Prezes PiSu odwiedzi dziś również Poznań. Michał Fedusio, Polskie Radio. Interes polskich rolników priorytetem rządu, obowiązuje krajowe embargo na zboże z Ukrainy. Podczas święta wdzięczni polskiej wsi minister rolnictwa Robert Telus mówił, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jest z rolnikami nie tylko na dożynkach, ale przede wszystkim wtedy, gdy potrzebują pomocy, stąd rekordowe wsparcie dla rolnictwa. 15 miliardów złotych na pomoc wojenną ukraińską. Takiej pomocy nie było w historii dla polskiego rolnika. Dla porównania, w 2014 roku minister Sawicki ogłasza największą suszę w powojennych czasach. Wiecie, drodzy państwo, jaka pomoc była? 450 milionów. A my dzisiaj mówimy, że 15 miliardów. My będziemy z polskim rolnikiem i dlatego dopłaty do zboża, do paliwa, do kredytów, do silosów. Szef resortu rolnictwa zapowiedział też, że rząd odbuduje polskie przetwórstwo. Antyrządowy protest w Pradze. 10 tysięcy ludzi wyszło na ulicę, domagając się dymisji gabinetu Petra Fiali za nieskuteczną walkę z inflacją i nadmierne wsparcie dla Ukrainy. Z Pragi Wojciech Stomba. Demonstranci zgromadzili się na placu Wacława. W przemówieniach wzywano do dymisji rządu i wystąpienia Czech z NATO. Przemawiający twierdzili, że czeskie władze są marionetkami Waszyngtonu i Brukseli. Nawoływali, aby Praga brała przykład z polityki zagranicznej Budapesztu. Policja zatrzymała jednego z uczestników protestu, który miał na koszulce symbol poparcia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Najprawdopodobniej logo grupy Wagnera. Premier Petr Fiala, który uczestniczył w dniach NATO, komentując protest, powiedział, że 100 tysięcy odwiedzających na pokazach wojskowych w Ostrawie traktuje jako wyraz poparcia dla członkostwa Czech w Sojuszu Północnoatlantyckim oraz prowadzonej przez rząd polityki bezpieczeństwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. 84 lata temu Armia Czerwona dokonała napaści na Polskę. Tym samym zrealizowała postanowienia tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, w którym Niemcy i ZSRR podzieliły między siebie strefy wpływów. Konsekwencją sojuszu Hitlera i Stalina był rozbiór osamotnionej w walce Polski. W przededniu rocznicy w całym kraju w hołdzie ofiarom zbrodni sowieckich stanęły warty pamięci. Znicze zapłonęły m.in. na warszawskich wojskowych powązkach przy Katyńskim Krzyżu. Przybyliśmy tu, żeby pokazać dzieciom historię. Dziękuję tym żołnierzom, którzy walczyli o naszą Polskę.

Kiedy Niemcy zajmowali kolejne dzielnice, wypędzali ich z domów i pędzili do Pruszkowa. Tam obóz działał już od 6 sierpnia. Przed halą kolejową rozpoczynała się segregacja, która przebiegała w sposób brutalny. Podczas niej często też rozdzielano rodziny. I o tym dzisiaj będziemy opowiadać w piosenkach o wygnanych i wypędzonych cywilach z powstania. Musisz wyruszyć, choć nie na bitwę, obładowany czym się da. Zaraz wyrzucisz to, co zbyt ciąży. Teraz zrób krok, rozpocznij marsz. Dłużej niż miesiąc w dusznej piwnicy. Teraz powietrze przenika chłodem. Bezmyślnie suniesz noga za nogą. Bezsilnie patrzysz na śmierć po drodze. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Noga za nogą wygnanych marsz. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Za krokiem krok, za twarzą twarz. Ziemiste twarze znikają w tłumie. Kto opalony przykuwa wzrok. Nie ma litości dla marderów, więc sił ostatkiem wyrównaj krok. Za tobą gruzy miasta i marzeń. Idziemy razem, lecz każdy sam dźwiga swój własny rozpaczy bagaż. Ktoś stracił dziecko, zaginął brat. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Noga za nogą wygnanych marsz. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Za krokiem krok, za twarzą twarz. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Noga za nogą wygnanych marsz. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Za krokiem krok, za twarzą twarz. Jedzenie, picie to kiedyś, później. Teraz zadanie, dotrzymaj kroku. Już widać dworzec, kolejny etap. Światła wagonu w zasięgu wzroku. Bolą cię nogi i serce rwie. Co zostawiłeś, nie wróci już. Co będzie dalej, któż to wie. Nie czas rozmyślać, marsz jeszcze trwa. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Noga za nogą wygnanych marsz. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Za krokiem krok, za twarzą twarz. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Noga za nogą wygnanych marsz. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Za krokiem krok, za twarzą twarz. Marsz wygnanych śpiewa aktor Dariusz Kowalski. Słowa tekstu, słowa piosenki Marsz Wygnanych, Anna Żochowska, muzyka Dariusz Butkiewicz. Od połowy września Niemcy intensyfikują wyrzucanie mieszkańców cywilnych z Warszawy, z, można powiedzieć, placu powstańczego boju. Chciałabym przypomnieć w związku z tym piosenki, jak kroniki wydarzeń z sierpnia, a szczególnie z września i początku października. 10 kroków. Najpierw jednak chwila rozmowy z kompozytorem Dariuszem Butkiewiczem. Wiedziałem, z kim będę nagrywał tak naprawdę tę płytę. Ania przyniosła piękne teksty, natomiast ten czas, który był potrzebny do nagrania, czyli bardzo się spieszyliśmy, nie pomagał rzeczywiście, natomiast udało się to zrobić. Darku, od początku wiadomo było, że te utwory będą śpiewać aktorzy. Tak, bardzo mnie to inspirowało w kontekście pisania też muzyki i aranżowania, bo aktorzy mają tą taką inną przestrzeń w śpiewaniu niż wokaliści. Małgosia Futek jest wokalistką jazzową i wspaniale inaczej pomalowała piosenkę pod tytułem 10 kroków. Natomiast aktorzy też mają takie swój pomysł jakby na śpiewanie, tak jak pani Ewa Dałkowska tak naprawdę, której daliśmy piosenkę bardzo ważną na tej płycie i myślę, że to się udało. Przystępując do tej płyty, czy też wcześniejszych płyt z zespołem The Press, czy z zespołem Armia w kontekście też misyjnych, wiedziałem, że ta płyta musi być takim case'em edukacyjnym. Ja wiedziałem, że te teksty są tak bardzo ważne, w sumie bardzo ciężkie i trudne przeżycia tych ludzi, że nie pozwólmy, żeby ta historia umarła. Myślę, że też wiara i nadzieja gdzieś ciągnęła ich na powierzchnię życia i tego, że wiele tych osób przeżyło obozy koncentracyjne, czy też wróciło później do Warszawy. I myślę, że ta płyta i te teksty, które są zawarte, opisują bardzo tak dokładnie tą historię. I ona też jest dla mnie jakimś też takim ważną płytą w moim życiu, bo pierwszy raz napisałem całą muzykę do tekstów Ani Żochowskiej. Jednym momentem to zapraszam do słuchania tej płyty. Rozmyślałam nad tym, co teraz będzie z nami, jak się potoczą nasze losy. Trudno to było przewidzieć, ale jedno było pewne, że nic dobrego nas nie czeka. Wrześniowy ranek. Utworzyła się z nas szeroka rzeka wygnańców. Ludzi bezdomnych, skazanych na tułaczkę, na łaskę i niełaskę okupanta. W tym ponurym pochodzie z żandarmami po obu stronach byli ludzie wymęczeni, zatroskani, zdesperowani. Każdy, co miał, dźwigał z trudem. Byli i tacy, co o własnych siłach iść już nie mogli. Wielu było słabych, których inni podtrzymywali. Ta miłość musi mieć sens. Ta miłość musi mieć sens. Ta miłość musi mieć sens. Ta miłość musi mieć sens. gehenna ludności cywilnej wyrzucanej, wypędzanej ze stolicy we wrześniu i na początku października. 10 kroków, Memoriał 44. To piosenki jak kartki z kalendarza opowiadające o tym, co działo się z mieszkańcami Warszawy wypędzanymi we wrześniu i w październiku. Ale swoją reporterską rzetelność te teksty zyskały dzięki książce wspomnieniom Moniki Kicman, która w dramatycznych okolicznościach była wypędzana wraz z synkiem Maćkiem. Syn Stanisław Maciej zmarł w wieku 84 lat. Chciałabym Państwu przypomnieć moje spotkanie z księdzem Stanisławem Maciejem Kicmanem, autorką tekstów Anną Żochowską i wokalistką jazzową Małgorzatą Hutek. W książeczce każda z piosenek opatrzona jest jednym wybranym fragmentem wspomnień. Wiele piosenek było zainspirowanych wspomnieniami rodzinnymi, o czym ja się dowiedziałam dopiero po fakcie. Gdyby najpierw były wspomnienia, najpierw były teksty, a potem się poznaliśmy niedawno. Wróciło to wszystko. Ja miałem 7 lat, kiedy wybuchło powstanie, ale doskonale pamiętam, bo była taka eksplozja przeżyć i tak bardzo dramatycznych, wręcz tragicznych. Byłem tego wszystkiego świadkiem razem z mamą, z babcią. I wypędzenie z domu, podpalenie go, śmierć mojego kolegi wyrzuconego przez okno, pod kościołem świętego Wojciecha, czekanie na egzekucję z rękoma do góry. Mama, która przytula mnie i mówi, zamknij oczy, nie będzie bolało. Babcia w tych podniesionych dłoniach trzyma różaniec i widzę te paciorki, jak przesuwa w palcach. 3 godziny umierać, to nawet dla dziecka już dużo za dużo, prawda? I stąd to zostaje. Jeszcze lata 90., początek, jeszcze często miałem sny, że jestem rozstrzeliwany. Więc to szło i tego się nie zapomni. Natomiast to, co zostało pokazane, co mogliśmy usłyszeć, ja poznałem treść tych piosenek. Byłem wstrząśnięty. Dalej zobaczyłem, jak to wykonanie muzyczne wygląda. Dosłownie przeżyłem prawie że stan przedzawałowy w momencie, kiedy tu nie byłem uprzedzony o tym. Na scenę wychodzi aktor i zaczyna czytać książkę mojej mamy. No po prostu serce poszło do gardła i bardzo trudno mi było się wewnętrznie opanować. Później następny jakiś fragment, słyszę swoją książkę fragment. Później bliskiej mi osoby, też fragment jej przeżyć. Cała jakby rodzina? Cała rodzina jest jak gdyby tu jak w maleńkiej takiej pigułce podane przeżycie Warszawy, wszystkich tych rodzin i tej mojej osobistej, bardzo bliskiej, kochanej rodziny. Tutaj nie można pominąć roli Rafała Pękali z IPN-u, który przedstawił mi wspomnienia. To jest Archiwum Historii Mówionej IPN. Ja pierwszy raz usłyszałam wspomnienie księdza Kicmana, podane jako Stanisław Kicman, wówczas 7-letni chłopiec. To było tak mocne wspomnienie, że zainspirowało mnie do napisania tekstu piosenki, do piosenki Urywki z życia i śmierci, bo to było o właśnie tym, o czym ksiądz mówił przed chwilą, czyli oczekiwaniu na śmierć przed kościołem świętego Wojciecha, czyli jak gdyby fragment tego przeżycia związanego z teraz określanego jako rzeź woli, a tutaj jak gdyby ukonkretnionego dla przeżyć małego dziecka. No, nie będę opowiadać o tym, o czym jest piosenka, bo mam nadzieję, że ją usłyszymy. Natomiast następne spotkanie już 15 września podczas mszy za powstańców na podwórku kamienicy na Poznańskiej 12 i potem homilia księdza, który tak naprawdę dopiero spotkałam człowieka. To było dla mnie niesamowite. Słyszałam, czytałam wspomnienie, miałam jakieś wyobrażenie. Spotykam człowieka, księdza, który opowiada o tym i okazuje się jeszcze potem, że tych wspomnień jest więcej, że do książeczki, która jest dołączona do płyty, można sięgać pełnymi garściami do wspomnień mamy księdza i że on śpiewa na koniec piosenkę, którą mama napisała pierwszego dnia. To bardzo duże wzruszenie i jednocześnie trochę trudność, bo to było jak gdyby kontynuacja tego pierwszego czytanego fragmentu wspomnień. Bo jest ojciec wychodzący do powstania, żegna się, my zostajemy z mamą, płacz, no, pytania, rozmowa matki z dzieckiem, a później za 3 godziny zaczyna się powstanie. I przez okno od sąsiadów patrzymy, jak jest zdobywana szkoła. Moja mama całe życie chodziła z zeszycikiem i z ołówkiem w ręku i zapisywała wierszem różne rzeczy. Mam w swoich zbiorach, w książce mojej mamy, zbiór wierszy pisany do mnie, kiedy jeszcze była ze mną w ciąży. Moje kochane, nieznane. Więc jest to bardzo, no, to było jej żywiołem, pisanie wierszem. I coś napisała na kartce, mówi, ucz się. I mnie nauczyła piosenki o tym, co się działo za oknem przed chwilą. I to jest największy paradoks. Mama miała piękny głos i w ogóle nie miała słuchu. Jakby chciała, żebyśmy mu i coś zaśpiewali z tatą, a nam zanuciła, to już żeśmy w ogóle nie mogli wejść w tę melodię. Natomiast tu ułożyła melodię i od razu mnie uczyła melodii. I ta piosenka jest, a to jest mizerniutka, malutka pioseneczka, dwustrofkowa, ale to jest, można powiedzieć, dokument o tym, co się przed chwilą działo. I tak, no, ta piosenka idzie ze mną przez całe życie, ale później, już w obozie, praktycznie idą 2 piosenki. 3 nawet, ponieważ w obozie był z nami jedyny Polak w obozie pracy w Hameln, Tosiek Mikulec, 19-letni młody człowiek, lwowiak, który uczył nas lwowski piosenek. I nauczył mnie piosenki o Jurku Biczanie, 14-letnim chłopcu, który w obronie Lwowa zginął u wrót miasta. Ja tę piosenkę nad jego grobem do grupy ludzi, z których tam przywiozłem, 3-krotnie już śpiewałem. W związku z tym ta piosenka z Powstania Warszawskiego i ta piosenka o Jurku Biczanie to są takie bardzo bliskie mojemu sercu, chociaż dalekie czasowo. No jest to próba szczególna, bo tak powiedzmy szczerze, prosto z konfesjonału przyjechałem do studia, więc jeszcze ten głos taki jest też nie wyciszony. Spróbuję. Na ulicach Warszawy wśród gromów, gdzie się broni Niemców dzika chmara, tam powstaniec padł przy moim domu, gdy nam dzieciom gmach szkolny wyzwalał. Lecą igły ze spalonej sosny, wiatr furgocze, niby sztandar krwawy. Śpi spokojnie, żołnierzu ty polski, śpi spokojnie, obrońco Warszawy. Strachem wiem, że najbardziej kochasz. Prosić ciebie więc nie muszę, lecz słabość moją wybacz proszę. Ich uratuj, weź mą duszę. Wiem, że najbardziej kochasz. Prosić ciebie więc nie muszę, lecz słabość moją wybacz proszę. Panie Boże, wiesz, kiedy przyjdzie czas, stary człowiek ma mniejszy życia żal. Pod powieką gna szybki życia film, ogród biały dom, wszyscy spada, śmierć oddala znów. Kilka chwil czy godzin, nie nam wiedzieć to. Wracamy jak z czeluści, koszmar porzucamy. Nadziei stróżką wąską serca rozgrzewamy. Urywki z życia i śmierci. To jest piosenka, która wyrosła właśnie z tego wspomnienia, które tutaj było powiedziane. No, to mnie bardzo wzrusza, jednocześnie jestem wdzięczny, że przede wszystkim, że pamięć o mojej mamie tu jest tak bardzo głęboka, bo człowiek, który przez całą okupację był wielkim patriotą, tak jak i ojciec, który by poszedł do powstania, walczył. Mama łączniczka w Biurze Informacji w Komendzie Głównej AK, zwolniona ze względu na moją osobę, siedmiolatka w domu i babcie. Także ja jestem jakimś tam maleńkim tylko elementem w tym, co było wielkością mojej mamy. Na mnie zrobiło wrażenie, że młodzi chcą tego słuchać, że są tym zainteresowani. Bo to, że my swoje wspomnienia wspominamy, już dla niektórych to już jest za długo i za często, w naszym pokoleniu może, ale to, że młodzi słuchają, ich zainteresowanie ich jest wielkie. Patrzyłem w oczy dosłownie i na usta śpiewających i mówiących i patrzyłem w oczy. Widziałem, jak wykonawcy przeżywali. To nie była tylko dramaturgia wyuczonych tekstów czy no, umiejętności przekazu tekstu. To było przeżycie. Ja widziałem, jak aktorzy przeżywali, jak przeżywali i ci doświadczeni, i jak przeżywali młodzi. Przecież oni wykonywali tak z sercem, że ja patrzyłem, co mi się ta dziewczyna za chwilę eksploduje. Tyle energii, tyle włożone było w to osobowości tej kobiety, czy tego mężczyzny wspaniale śpiewającego też i czytającego, że to było dla mnie też bardzo wzruszające. I ponieważ znałem wcześniej tekst tych piosenek, więc to, co śpiewali, potrafiłem już jak gdyby w swoim sercu też ułożyć. I to też było dla mnie ważne. No już nie powiem o przeżyciu osobistym, kiedy no, słyszę teksty bliskie mi, które od lat są w moim sercu, w mojej pamięci, w wspomnieniach. Więc to jeszcze bardziej emocjonalnie mnie nastawiło. Ci ludzie, młodzi szczególnie, podchodzili, chcieli rozmawiać, chcieli się umawiać, chcieli mieć jakąś, no, bym powiedział, sam wiem, jak ja byłem młody. Jak ktoś przekonujący do mnie mówi, to chociaż go dotknąć, chociaż dwa słowa zamienić. Małgosiu, zaproponowano ci, żebyś zaśpiewała utwór tytułowy 10 kroków. Jesteś z Łodzi, do tego jeszcze pokolenie, które pamięta tylko z opowieści dziadków, znajomych te wydarzenia, czy może w ogóle dla ciebie jako łodzianki były to zupełnie wydarzenia obce? Co jest bardzo ciekawe, moi dziadkowie pochodzą z Warszawy i w trakcie, na początku powstania uciekali z tego miasta, więc dla mnie też to było jakieś takie połączenie historii mojej rodziny, ponieważ po wojnie przenieśli się do Łodzi, tam zamieszkali, na Elektoralnej chyba 5 mieszkali przed wojną. Jest taka słynna historia w moim domu, jak to babcia zostawiła jeszcze kisielek dla mojego wujka na parapecie, bo zaczęło się powstanie, więc ten temat był zawsze w moim domu, w mojej rodzinie poruszany. Natomiast sam utwór 10 kroków to jest jakaś taka przestrzeń, która jest dla mnie na pewno nowa wykonawczo. Przyznam szczerze, że nie spodziewałam się nawet, że tak mocne są te teksty, ale że także śpiewanie ich i jakby bycie częścią tej płyty dla mnie samej będzie mieć tak duże znaczenie emocjonalne, bo przyznam szczerze, że śpiewanie tych, przecież to są opowieści, to są historie, które trzeba w jakiś taki wyjątkowy, delikatny, taki może nabożny sposób traktować, żeby naprawdę też oddać cześć tym ludziom, tym historiom, że akurat ten tytuł 10 kroków i piosenka, którą śpiewam, to piosenka matki, która traci swoje dzieci wychodząc z powstania i no dla mnie to był tak duży szok też śpiewając, mierząc się z tym utworem, że naprawdę parę dni dochodziłam do siebie po koncercie, takim emocjonalnie, żeby przetrawić to. Dlatego myślę, że ta płyta jest niezwykle ważna. Niezwykle ważna także dla mojego pokolenia i pokolenia, które jest młodsze niż ja, żeby nie zapomnieć tych historii, tych ludzi i siły, którą oni mieli, bo nie wiem, czy dzisiaj ja, będąc w ich sytuacji, potrafiłabym w taki sposób przeżywać tą straszną codzienność. Możemy zostać z tyłu. Jest. pożegnania. Może zobaczymy się niedługo. Wieczny odpoczynek. Już dobrze idę. Wzięłam walizeczkę i torebkę. Dziewczynki trzymały się moich rękawów. Krzyś szedł przede mną, a moi rodzice za nami. Szliśmy wciąż w kierunku zachodnim, przez pola, drogami, którymi wielokroć chodziliśmy na spacery. Jak okiem tylko sięgnąć, ciągnęły się nieskończone tłumy wysiedlonych. Mój syn Krzyś powiedział: dobrze, że jeszcze tak. Myślałem, że gorzej z nami zrobią. Małgorzata Hutek. Ja w ogóle chyba tak podchodzę do śpiewania i że dla mnie najważniejszą funkcją jest tekst i tekst, muzyka ma nieść ten tekst, nie może przeszkadzać. Myślę, że to jest w ogóle całe piękno i dar jakiś bycia wokalistą, że można przekazywać słowa. I Raj Podmiejski to jest taki utwór, który bardzo mnie dotknął, bo pamiętam, że kiedyś go uczyłam, było bardzo pięknie. W sensie było pięknie na zewnątrz po prostu i taki zachwyt codzienny naturą, tak, tym, że mamy bezchmurne niebo, że mamy niebo, które jest bez bombardowań, bez samolotów. Kiedy patrzyłam na Pałac Kultury i myślałam sobie o tym, że mogę na niego patrzeć tak po prostu, tak, który jest jakimś takim symbolem dzisiejszej Warszawy, tak, już popowojennej, natomiast bardzo mnie ten tekst dotknął, bo to jest po prostu piosenka o tym, piosenka, opowieść o docenianiu takiej normalności, spokoju, że nagle, nareszcie, po tylu dniach cierpienia i udręki można odetchnąć. I myślę, że to jest też taka zachęta do wdzięczności. Do wdzięczności za naszą codzienność, za proste rzeczy, za to też, o czym mówiła wcześniej Ania, za chociażby łyk czystej wody. Myślę, że to też może być taki drogowskaz trochę dla odbiorców tej płyty, żebyśmy dziękowali za to, że żyjemy, że możemy oddychać, że możemy bez lęku wychodzić ze swoich domów. Myślę, że dzisiaj mało kto z nas myśli o tym, tak, że taka codzienność może być przerażająca. Ja potrzebuję przetrawić tekst. I gdzieś ta interpretacja, ona się, nazwijmy tak górnolotnie, rodzi z takiego doświadczenia tego tekstu. Więc oczywiście jestem otwarta zawsze na uwagi, także współpraca między muzykami, też współpraca tutaj z muzykami troszeczkę dla mnie z odmiennego świata muzycznego też. To było dla mnie bardzo ciekawe też spotkanie się z muzykami, którzy na co dzień grają inną muzykę niż ja śpiewam. To jest niezwykle inspirujące z takiej strony czysto muzycznej, tak? No tutaj to przenikanie się tych światów muzycznych. Staram się zawsze odnieść to trochę do mojego życia, do moich doświadczeń, jakie to musi być niesamowite cierpienie. I myślę, że to jest też jakiś taki klucz do słuchania tej płyty, do tego, żeby pomyśleć sobie, co by było, gdybym ja była w tych historiach. I myślę, że to też otwiera taką przestrzeń do zrozumienia, do wdzięczności, że takie najprostsze rzeczy, nie wiem, jakieś sprzeczki czy niejasności, które są między nami, że warto doceniać bliskość drugiego człowieka, miłość, która może się skończyć tak naprawdę w każdej chwili, bo nie znamy tak już dnia ani godziny. I pytanie jest takie, jak ja bym to przeżywała, nie? Piosenka bohaterki NN. Piosenkę tę śpiewa Marcin Januszkiewicz, młody kompozytor, aktor, wokalista. I on mi powiedział, że to dla niego bardzo mocne doświadczenie, ponieważ on za każdym razem, kiedy wykonuje ten utwór, dojrzewa razem z nim. Pierwsze próby, pierwsze wykonanie, on nie do końca rozumiał ten tekst, dlatego że nie przeczytał wspomnienia, nie wiedział, skąd się wywodzi. Jak przeczytałam mu, opowiedziałam właściwie historię, zwłaszcza pierwszej zwrotki, która z kolei się też wywodzi właśnie z wspomnienia bliskiej osoby z rodziny księdza, to w ogóle jak gdyby złapał się za głowę, że to tak. I widziałam tą metamorfozę w interpretacji piosenki. Świetnie, naprawdę, z każdym wykonaniem, z niecierpliwością czekam, co zaprezentuje, bo faktycznie ta interpretacja się zmienia. Za każdym razem jest coraz głębsza. Trzeba pamiętać. Oczywiście, że tak. Przecież my żyjemy wśród ludzi. To nie jest tak, że jesteśmy gdzieś wyobcowani. Mamy swoje środowisko. Ja mam środowisko, w którym żyję, parafii. I też mam ludzi, gdzie są ludzie młodzi i gdzie są ludzie starzy. Starsi ode mnie, moi rówieśnicy. I do nich to też wszystko dociera. Ja już wiem, ile osób będzie słuchało, bo to poszło. I naprawdę poszło w świat. Już świętej pamięci ksiądz Stanisław Maciej Kicman, autorka tekstów Anna Żochowska i wokalistka jazzowa Małgorzata Hutek. Po godzinie 7 opowiemy o kryształowym jubileuszu, a teraz jeszcze chwila wspomnień i Marcin Januszkiewicz, bohaterki NN. Dlaczego, skąd ta myśl nagląca? Szybko trzeba ją ratować. Spojrzenie, rozpacz, bestie szarpią. Po bruku jasne włosy wloką. Odpychają jak najdalej. Idzie zamiast tam, gdzie chcą. Nie myśli, tylko ból i wstyd. Nadzieję mam ocalić ją, choć tyle nie może więcej. Strzępy po sukience bohaterki NN przeniosły życie poprzez śmierć. Bohaterki NN przeniosły życie poprzez śmierć. Przeniosły życie poprzez śmierć. Przeniosły miłość poprzez śmierć. Przeniosły uśmiech poprzez śmierć. Przeniosły życie. Przeniosły je. Aniołem była zamiast skrzydeł rozwiany fartuch. Kiedyś biały ratować, leczyć sen nie dla niej. Chciała ochronić, gdy kolbami dobijać chorych. Już zaczęli, została z nimi, nie uciekła. Bohaterki NN przeniosły życie poprzez śmierć. Bohaterki NN przeniosły życie poprzez. Przeniosły życie poprzez śmierć. Przeniosły miłość poprzez śmierć. Przeniosły uśmiech poprzez śmierć. Przeniosły życie. Przeniosły je. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Ja nie mam ochoty bronić papieża. Mam ochotę go słuchać w posłuszeństwie wiary, mówi kardynał Grzegorz Ryś w Gościu Niedzielnym w obszernej rozmowie z Jackiem Dziedziną. Po nagłośnieniu spontanicznej wypowiedzi Franciszka o Wielkiej Rosji przeczytałem całą katechezę do tych 400 młodych Rosjan, którzy nie mogli być w Lizbonie. I to jest fantastyczny tekst. Wyraźnie pada w nim wiele razy wezwanie do młodych, że mają rozsiewać pokój z nadzieją, że potrafią stworzyć powszechne braterstwo i przyjaźń społeczną, której nasze pokolenie nigdy nie stworzyło. My tworzymy na co dzień społeczeństwo nieustającej wojny. A papież kieruje do młodych katechezę o potrzebie zbudowania powszechnego braterstwa. Ktoś powie, papież jest idealistą. A ja twierdzę, że papież próbuje ratować świat przed tym, co my z nim robimy. On to wszystko tym młodym przekazał, a potem, żegnając się z nimi, zupełnie spontanicznie powiedział, że mają być dziedzicami swojej kultury, historii. Powiedział też rzeczy niedopuszczalne z naszego punktu widzenia o carycy Katarzynie i carze Piotrze I. Nie bronię tego fragmentu wypowiedzi papieża, bo on jest nie do obrony. Czytamy dalej. Ojciec Święty ma prawo w takich kwestiach po prostu się mylić. W średniowieczu bardzo często podkreślano, że Kościół jest nieomylny, a papież bywa omylny. I to wcale nie oznaczało zaprzeczenia późniejszemu dogmatowi o nieomylności papieża. Nieomylność dotyczy dogmatów i moralności, a nie wszystkiego, co papież mówi. Obecnie cała krytyka Franciszka, nie tylko przy tej wypowiedzi, ale przy wszystkich dotyczących wojny na Ukrainie, wynika z tego, że chce się je koniecznie zredukować do dyskursu politycznego i każdą jego wypowiedź uważa się za nieszczęśliwą z punktu widzenia skuteczności politycznej. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie jest kategoria myślenia papieża, mówi kardynał Grzegorz Ryś w Gościu Niedzielnym. Dobrze czujemy się w otoczeniu treści, które najlepiej odzwierciedlają nasz świat. Jednocześnie niechętnie wchodzimy w świat, w którym odczuwamy dyskomfort, mówi w tygodniku Idziemy Barbarze Stefańskiej medioznawca Eryk Mistewicz. Media walczą o naszą uwagę, a tę najłatwiej jest zdobyć, przekonując, że walczą w sprawach dla nas ważnych. Przebiegając wieczorne serwisy telewizyjne, z łatwością trafimy na program, który przypadnie nam do gustu. A ponieważ to program wieczorny, po całym dniu pracy, w zmęczeniu docenimy wyostrzony, czarno-biały obraz, w którym wróg zawsze jest wrogiem, a przyjaciel nigdy nie popełnia błędów. Docenimy pracę reporterów, którzy biją jak w bęben w tych, których nie lubimy i zachwycają się geniuszem tych, których działania rozumiemy. Więcej, sprawiają, że mamy powody, aby nienawidzić tych, których jeszcze niedawno jedynie nie lubiliśmy i namawiać znajomych do aktywnego popierania tych, których rozumiemy. Jeśli ktoś myśli, że to tylko do dnia wyborów, myli się. Czytamy dalej. Weryfikacja źródeł informacji, oparcie się wyłącznie na sprawdzonych źródłach, niebiegnięcie za medialnie rzucanymi kośćmi wymaga olbrzymiej świadomości, siły woli i opanowania. Nie każdy ma dostęp do serwisu PAP ze źródłowymi informacjami.